कमोन माही रेशम तेनु बहुत प्यार करदा तू ओनू कदे ना छड्डी। ओ तो ठीक आ पर मेनू चाहिदियां वड्डियां गड्डियां वड्डा घर यू नो द ग्लैमरस लाइफ। हां जिथे सच्चा प्यार हुंदा है उथे गड्डियां गुड्डियां कुछ मैटर नहीं करदियां। बाय। फते देसी क्रू रेशम एंड मोर Talk to him, homie. तू तो दान दी मैं आकड़ा नी चलदा नी साडे अगे बहुता नखरा नी चलदा ना इथे नी चलदा तू तो दान दी मैं आकड़ा नी चलदा नी साडे अगे बहुता नखरा नी चलदा ना ना कर बैठी ना रिपीट ए भूलनी तू जेड़ी अज कुड़ी बतली बाली ना तू बन रुकी साढ़े दो चो होना बस तू ही दुखी गर्म मूड चे मैं होर सेकना नी ते जद तुर पे आ मोड़ वेखना नी सोनी नुकी गाना जिस बार तेरा चंगा नी दुखी हो नालो फिर तो कला ही मैं चंगा सी अकना दिखा क्योंकि ये थे चलना नी मजाक नी मैं करता मैं एगा डाक चला नी चलो गलतियां होंदियां है कदे कदे तू तो निकी निकी गल पीछे रोज लड़े मन जाना मन पर याद बिलो रख ली बोल टिले हो जू तेरे जद होर पट ली वांगू चोरी चोरी किता ना प्यार किता ढोल वजा के गज वज के हद तो भी वद तेरी केर मैं किती जिथे सद्या तू उठे आए भज के हद तो भी वद तेरी केर मैं किती जिथे सद्या तू उठे आए भज के खड़ी रह जंगी स्टैचू बन डीक दी जे गड्डी दूजे पासे कट ली खरीदना ही पैजे जदो यार नी तेरे दा टाइम विकना साडे नाल चौंदी जे तू जिंदगी बताउणी बिलो पैना इस लिखा तैनू सिखना साडे नाल चौंदी जे तू जिंदगी बताउणी बिलो पैना इस लिखा तैनू सिखना ते तो चार गुणा सोहणी नार व्याह लिया ए झूटकी दा कम जट लई सस्ते च नहीं छड़ जाईदा।